Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 1 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Między innymi z Hiszpanią i Szwecją zagrają Polacy na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Polskie górnictwo jest gwarantem niezależności energetycznej i niskich cen energii, mówi premier Morawiecki. Lewica wystawi jednego kandydata w wyborach prezydenckich, zapowiada Adrian Zandberg. Polscy piłkarze poznali rywali na Mistrzostwach Europy w 2020 roku. Trafili do grupy E z Hiszpanią, Szwecją i zwycięzcą barażów ze ścieżki B, w których zagrają Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina i Słowacja. Jak losowanie ocenia selekcjoner Jerzy Brzęczek? Szczerze powiem, akurat patrząc na czwórkę tych zespołów, które mogliśmy wylosować z pierwszego koszyka, każda to jest drużyna topowa. Jesteśmy na mistrzostwach, to był nasz cel pierwszy i tutaj już nie ma koncertu życzeń. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, ale mamy tą świadomość, że tam już nie będzie czasu na błędy. Mogło być dużo gorzej, przekonuje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Losowanie jest takie, jakie jest. Trzeba przyjąć z pogodnym uśmiechem to, co nam los dał. Mogło być ciężej, mogło być łatwiej. Jesteśmy gotowi, logistyka ruszyła, trzeba walczyć. No. A kiedy Polacy rozegrają swoje mecze na Euro? Zdradza dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. Pierwszy mecz zagramy na pewno 15 czerwca w Dublinie. No, przeciwnika nie znamy, poznamy go dopiero w marcu. Po meczach barażowych no, będzie to ktoś z czwórki: Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina albo Słowacja, więc drugi mecz gramy 20 czerwca w Bilbao z Hiszpanami. No i ostatni mecz grupowy ze Szwecją zagramy 24 czerwca ponownie w Dublinie. Bukareszt, Adam Malecki. Polskie górnictwo jest gwarantem niezależności energetycznej i niskich cen energii, tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystej Akademii Barburkowej Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Szef rządu podkreślił jednak, że Unia Europejska wymusza zmianę w polityce energetycznej i Polska musi brać to pod uwagę. Wszyscy mamy świadomość, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia warunki w Polsce. I my, używając siły państwa polskiego, ale jednocześnie chcąc przecież dalej być jak najbardziej częścią Unii Europejskiej, musimy dopasowywać do tego naszą politykę. Dlatego walczymy w Brukseli o jak najlepsze warunki dla polskiego górnictwa. Premier zaznaczył, że Śląsk powinien pozostać silnym ośrodkiem polskiego przemysłu. W Warszawie trwa dwudniowy kongres Lewicy Razem. Jeden z liderów ugrupowania, Adrian Zandberg, oświadczył, że Lewica wystawi jednego kandydata w wyborach prezydenckich. Polityk poinformował, że jego nazwisko zostanie ogłoszone w grudniu. Zandberg mówił, że bierze pod uwagę scenariusz, w którym nowym kandydatem nie będzie polityk Lewicy Razem. Dopuszcza to Razem, tak samo jak Wiosna dopuszcza, że nie będzie to kandydat Wiosny, a Sojusz dopuszcza, że nie będzie to kandydat Sojuszu. Na tym polega istota koalicji, że wszyscy potrafimy się trochę cofnąć, żeby wspólnie pójść dalej do przodu. My umówiliśmy się na to, że cała nasza lewicowa koalicja wystawi wspólną kandydaturę w wyborach prezydenckich. Kongres Lewicy Razem ma charakter sprawozdawczy. Politycy partii chcą podsumować 3 ostatnie kampanie wyborcze. Zostaną omówione również pomysły ustawodawcze Lewicy Razem oraz cele na najbliższe miesiące. Ugrupowanie wspólnie z SLD i Wiosną wchodzi w skład klubu parlamentarnego Lewica. 3 filmy konkursowe i 2 oparte na motywach zaczerpniętych z powieści Witolda Gombrowicza pokazano 2 dnia Festiwalu Kina Polskiego w Paryżu. To już 12. odsłona spotkania z polskim filmem w prestiżowym kinie Balzac przy Polach Elizejskich. Widownia polska i francuska mogła zobaczyć 3 z 6 ubiegających się o nagrodę jury i widowni polskich filmów. O ich doborze mówi odpowiedzialna za sprawy związane z kinematografią Marzena Moskal z Instytutu Polskiego w Paryżu, organizatora festiwalu. Zacznijmy od Bożego Ciała, Janka Komasy, Outsider, Adama Sikory, następnie Monument, Jagody Szel, Piłsudski, Michała Rosy, pokazać wielką postać polskiej historii z takiego okresu mało znanego także Polakom. No i córka trenera Łukasza Grzegorzka. Wcześniej widzowie w kinie Balzac zobaczyli 2 filmy oparte na powieściach Witolda Gombrowicza, Ferdy Durkę Jerzego Skolimowskiego i pornografię Jana Jakuba Kolskiego, mówi dyrektor Instytutu Polskiego Anna Biłos. W związku z tym, że w tym roku przypada 50. rocznica śmierci, Gombrowicz zmarł w 69. roku, stworzyliśmy taki przegląd adaptacji filmowych plus 1 dokument argentyński. Festiwal kończy się rozdaniem nagród. Poniedziałek, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w dzień będzie pochmurno. Na północy i zachodzie spadnie deszcz, ze śniegiem i śnieg. Minus 4 stopnie na Podhalu, 0 w Kotlinie Kłodzkiej, 1 na wschodzie, do 5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci.

Zrządzenie losu? Zbieg okoliczności? Nie wiem. Z jednej strony przyszła paczka ze starymi epkami Propeller Heads, a z drugiej nowa muzyka duetu Schumann Fikes, co jest częścią wspólną. Flirt z breakbeatem, co mam wrażenie może być ciekawe w takim zestawieniu, bo jak wiadomo, Propeller Heads to duet działający na przełomie wieków z cezurą roku 95 i 2003, a Schumann Fikes to współcześnie działający polscy producenci, którzy są właśnie po premierze swojej epki zatytułowanej Brave. Mariusz i Krzysztof będą Państwa i moimi gośćmi już niebawem, a duet Propeller Heads, tworzony w przeszłości przez Willa White'a i Alexa Gifforda, niczym klamerka zepnie nasze dzisiejsze spotkanie, no bo do tych starych epek wrócę na zakończenie audycji. Do tego czasu, jak zawsze, pojawi się Grzegorz Hoffmann w swoim cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. W 8 odcinku naszego radiowego serialu wrócimy do zespołu Yellow Magic Orchestra, a dokładnie do ich najważniejszego albumu Solid State Survivor z roku 1979. Ponadto przywołam dziś także kilka instrumentalnych utworów z najnowszej płyty DJ-a Shadowa. Poeksperymentujemy również dzisiaj, ponieważ będę chciał przywołać jedną stronę epki Floating Points, która poprzedzała najnowszy album Crash. A ten eksperyment będzie polegał na odtworzeniu nagrania w zwolnionych obrotach. No bo jak wiadomo, w radiu każdego można zwolnić. A całość zainicjujemy wspólnym przedsięwzięciem Underworld i Iggy Popa. We'll be right back. Trapped. To jeden z czterech utworów epki Titan Dub Encounters, powstałej po tym, jak artyści dobrze poczuli się w swoim towarzystwie podczas pracy nad muzyką do drugiej części filmu Trainspotting. Underworld, Iggy Pop i Esma Brolin Smith, czyli córka Ricka Smitha, współtwórcy Underworld. No i tutaj pewnie warto przypomnieć, że Iggy Pop wystąpi w 2020 roku na OFF Festiwalu, a Underworld na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Oba przeglądy są organizowane pod naszym patronatem. Koncert Underworld odbędzie się w piątek 12 czerwca i jak wiele wskazuje, w jego trakcie usłyszymy materiał z najnowszej płyty zatytułowanej Drift. Ów krążek z takim dodatkiem Sampler Edition stanowi tylko namiastkę całego dużego przedsięwzięcia, którego celem było publikowanie raz w tygodniu nowych nagrań. Całość trwała przez cały rok i toczyła się od listopada 2018 roku do listopada 2019, kiedy właśnie opublikowano tę najnowszą płytę. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. Yes, beauty of the dance hall. One time razor of hair, copper blonde, skin tight black. Patient slipper, feet flap. Bounced one foot, rhythm never stops. One leg crossed, marking time with internal clock. Tattooed backs of arms, threatening. Stares across the aisle, through her young lover. Head shaved up the sides, flat as tarmac. Top greased erect as a stickleback. Fred Perry black, stone washed jeans. Clean as new pins, fat bulge in the pocket. Loose on meditation. Mile Bush Pride, czyli zdaje się najkrótszy utwór Underworldów w historii. To nagranie znajdą Państwo na płycie Drift Series One Sampler Edition. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pora na mały dźwiękowy eksperyment. Jak Państwo wiedzą, w październiku ukazała się nowa płyta Floating Points. Album Crash miał swoją premierę 18 października i ukazał się w wytwórni Ninja Tune. 3 miesiące wcześniej ukazała się 12-calowa 140-gramowa epka, na której wytłoczono Les Alpes, czyli nagranie, które w skróconej wersji pojawiło się na albumie, i utwór Curable, umieszczony na stronie B właśnie tej 12-calowej epki. A ja, zafascynowany w ostatnim czasie produkcjami opartymi na wolnym, motorycznym bicie, postanowiłem sprawdzić, jak w zwolnionym 33-obrotowym wydaniu będzie prezentowała się muzyka Brytyjczyka, no i brzmi ona w ten sposób. We'll be right back. końca. Za nami drobny muzyczny eksperyment i utwór Kurabel Floating Points, zaprezentowany na zwolnionych obrotach. A już zaraz Państwa i moimi gośćmi, no właśnie, będą fajni goście. Trójka. Program trzeci. A w nim Szum and Fikes, czyli polski duet wokalno-producencki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Thank you. Bury Me. Tym utworem kończy się mała płyta Szuma i Fajksa, naszych dzisiejszych gości. O waszej nowej muzyce jeszcze dziś będziemy rozmawiali i opowiemy o tym najnowszym wydawnictwie. Ale skoro jesteście po raz pierwszy w programie trzecim, po raz pierwszy w Potrójnym Paśmie, to pozwólcie, że chciałbym was przedstawić naszym słuchaczom. No bo wasz background i historia związana z waszą działalnością na scenie muzyki elektronicznej jest spora. Dużo się tego wszystkiego uzbierało. Dużo się uzbierało szyldów, brandów, nazw, przedsięwzięć. Zatem od początku. To już idzie 10 lat. Jak długo funkcjonujecie na scenie muzyki elektronicznej w Polsce? Jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to akurat w moim przypadku jest to już, myślę, że około może 20 lat, jak sięgnąć pamięcią. Początki były jeszcze na fortach przy Racławickiej, w klubie Pruderia. Tam pierwsze kroki stawiałem jako DJ. Wtedy były czasy, jak wchodziła taka elektronika typu Miss Kittin, DJ Hell i... Mieliśmy skojarzenia przed chwilą. Dokładnie. Słyszą państwo Szuma w tym momencie. I to był taki troszeczkę mój przeskok z powrotów do punk rocka, no bo to dużo miało wspólnego z rytmem, tak, z ekspresją i... Za młodu miałem swoje projekty punkrokowo-industrialne, Dysmorfofobia i, no, i to było dosyć blisko, a zawsze mnie ciągnęła jakoś tam elektronika. Też słuchałem Depeche Mode w tamtych czasach wcześniej, więc to gdzieś się tak przecinało. No i już od tych imprez w Pruderii poszło w stronę elektro mocno. Wszyscy później mówili, że Szum to gra elektro w tym mieście. Nie, i tak do dzisiaj mówią, a już od lat nie gram tylko stricte elektro, tylko generalnie przejeżdżam przez wszystkie gatunki, od techno po new disco, czasami nawet na plenerach, także... Czyli tutaj nam się szkicuje jedna z twoich twarzy jako DJ-a. Tak, jako DJ Szum. No, miałem też swój projekt autorski, Pink Bazookę, tak, robiłem muzykę i koleżanka Marianna śpiewała do tego projektu, a generalnie na co dzień ona śpiewała jazz, więc to też było taka konfrontacja dwóch styli. No właśnie, tutaj mamy coś, co spowoduje, że usłyszą państwo drugi głos, to śpiewanie. Ten tak. Wokal właśnie, za który odpowiada nasz drugi dzisiejszy bohater, Fajks. Krzysztofie, no właśnie, bo to tworzycie duet producencko-wokalny. Zastanawiam się, jak dużo piosenki jest w waszej muzyce? Czy można ją w ogóle nazwać piosenką? No, wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Sama koncepcja prawie że każdego utworu zaczyna się od melodii, którą sobie jakoś tam prokurujemy. No i wiadomo, że na tym etapie ja też muszę być komfortowy z harmonią, z jakimś pomysłem aranżacyjnym, a dopiero później wchodzimy w ten etap produkcyjny, dobieramy brzmienia, dobieramy automaty perkusyjne i dopiero zastanawiamy się, jak to tak naprawdę zrytmizować i w ogóle w jaką stylistykę i w konwencję wejść. Natomiast piosenka jest chyba na samym początku. Mi się wydaje, że chyba w tych czasach, kiedy już te wszystkie trendy muzyki elektronicznej pozjadały swój ogon, to jednak wciąż chyba to jest formuła, która się będzie zawsze bronić. I tutaj taki ciekawy wątek się pojawia w moim przekonaniu, bo z muzyką elektroniczną, za co ją kocham, jest tak, że zazwyczaj ma otwartą formę. Znaczy nie jest ona zamknięta. Piosenka jest jednak formą zamkniętą, w której na dzień dobry pojawia się skojarzenie refrenu, zwrotki. Czy tak jest również w waszym nowym przedsięwzięciu? To znaczy, wydaje mi się, że to jest chyba takie nadmierne uproszczenie, bo wydaje mi się, że tak, w przypadku instrumentalnych utworów elektronicznych tam ta przewidywalność jest chyba jeszcze bardziej oczywista, bo po czterech taktach zawsze się czeka na uzupełnienie, prawda, na wzbogacenie bitu, potem jest ten klasyczny drop, potem jest również w przewidywalnym jakimś takim wymiarze budowanie czegoś, tak, właściwie niemalże wiemy, pomimo tego, czy to będzie, nie wiem, drum and bass, czy to będzie breakbeat, czy house, to jednak te prawidłowości są bardzo widoczne. I dlatego to nie jest chyba tak do końca, że to piosenka jest. Wydaje mi się, że piosenka ma akurat to do siebie, że pozwala wyjść poza pewną oczywistość riffów. I robiąc taki mariaż właśnie, taką fuzję zarówno podejścia instrumentalnego, jak i taki typowo melodyjnego, chyba mamy jakąś wartość dodaną i jest to coś więcej niż jakby to była typowa formuła śpiewana, czy typowe kawałki technologiczne, elektroniczne. No nie dość, że dochodzi linia melodyczna jakaś z wokalu kolejna, to są jeszcze teksty, tak? Nie, no to się nie bawmy tutaj... się w hipisów, że do tego. No nie, no nie bawmy się w hipisów, ale nie śpiewamy, prawda, tutaj o tym, co z reguły traktują wszystkie utwory, które są teraz przebojami, prawda? Okej. Nie idziemy w przeboje. Nie idziemy w przeboje. Absolutnie nie idziemy w przeboje. Przed chwilą Szum, wcześniej Krzysztof. Krzysztofie, o twój background chciałbym zapytać, bo przewija się tam również sporo ciekawych nazw, brandów, również mały flirt z zespołem Camp, a może z jego częścią. Tak, to znaczy, no my się długo znamy, no już chyba w tym momencie to jest 11 lat, kiedy się znamy z chłopakami, aczkolwiek był moment, w którym wspólnie no, jakoś tam staraliśmy się naszą twórczością zbudować Brenesel Records i to była bardzo fajna inicjatywa stworzona, zainicjowana przez chłopaków. My też chcieliśmy dać kilka cegiełek ze swojej strony. No i to była chyba całkiem udana współpraca. No natomiast później gdzieś jakoś duży apetyt powstał na rozbudowanie instrumentarium, na szukanie jakichś nowych konwencji muzycznych. No i wtedy pojawił się Karol Komando, który stwierdził, tak, to jest dobry kierunek, ale wspólnie chyba uda nam się to zrobić lepiej. No z projektem Max Music, z którym właśnie na początku w Brenneselu działaliśmy, potem właśnie przeszliśmy do Karota. No niestety akurat ten projekt już jest w jakiejś śpiączce klinicznej. chyba już się nie obudzi. Pozdrowienia dla Squala, z którym no, w sumie zaczęliśmy tą całą zabawę w Max Music. No po jakimś czasie, kiedy nie ma gdzieś tam w swoim życiu tego elementu elektronicznego, buduje się apetyt i no i wtedy się spotkaliśmy z Szumem i stwierdziliśmy, coś z tym trzeba zrobić. No właśnie, a jak to było? Jaki był pomysł? Szumie. No przede wszystkim to Krzysiek zjechał do Warszawy, więc było łatwiej, tak? Bo Krzysiek pochodzi w ogóle z Łodzi. A to bardzo ciekawy wątek się tutaj pojawia, ponieważ cała masa producentów dziś współpracuje na odległość, ale jak rozumiem, fizyczna obecność jest istotna. Oczywiście, ale początki generalnie, kiedy my się spotkaliśmy z Krzyśkiem, to jeszcze były za czasów elektroklesz.pl. Czyli to jeszcze zanim pismo wynaleziono. No dawno. Był taki portal, powstawały w swojego czasu składanki właśnie polskich zespołów elektronicznych, na których się znajdowały produkcje i Krzyśka jako Ax Music, moje tam z Pink Bazooką. Nawet graliśmy wspólnie na paru imprezach. Dokładnie. I właśnie w ostatnim czasie okazało się, że Krzysztof zjeżdża do Warszawy, więc no... musieliśmy coś wspólnie zadziałać. Długo o tym rozmawialiśmy, trochę się to ciągnęło, ale w końcu zrobiliśmy to. Okej, zrobiliście. A że zarówno i on, i ja lubimy melodię, lubimy wokal, więc myślę, że dobrze nam to wychodzi. I w ten sposób docieramy do momentu, z powodu którego się dzisiaj spotykamy, czyli z powodu waszej epki, która została opublikowana 11 dni temu. Epki kilku utworowej. Zaprezentowaliśmy ten ostatni. Proponuję, żebyśmy poniuchali trochę, jak to będzie, jak to brzmi na początku tego wydawnictwa. Muzyka Yeah. Tak brzmi tytułowe nagranie z nowej epki Szuma i Fajksa. No właśnie, to może trochę o tytule, może trochę o treści, którą można znaleźć na tej epce. W sferze lirycznej, czy w sferze tytułów? czy w sferze melodii, co one znaczą i czy to jest... no to trzeba być precyzyjnym. To znaczy, no jak zwykle chyba w przypadku ładnych piosenek, to co smutne, to jest piękne, to co wesołe jest durne, powierzchowne i płaskie. Więc trzeba się trochę posmucić, ale chodzi o ładny pejzaż, w pełnym spektrum kolorów. Jakichś takich delikatnych emocji, które gdzieś tam każdemu chyba towarzyszą. Także, no, to tak z mojej strony. Czyli to zostanę enigmatyczny. Czyli to, co niesie ze sobą, ja przepraszam, że ciągle mówię o tej piosence, ale tak jest chyba troszkę, ta treść też jest istotna, bo w elektronice najczęściej bywa tak, że ta muzyka na pierwszym miejscu. Tak, tylko ja akurat, jeżeli chodzi o lirykę, jestem zwolennikiem koncepcji, którą gdzieś chyba usłyszałem, chyba Beth Gibbons, wokalistka Portishead, coś takiego powiedziała, że są ludzie, którzy próbują jeszcze po tym wielkim hype'ie pierwszego albumu Dami, gdzie każdy próbował interpretować w ogóle jej życie i jakieś tam swoje teorie, które gdzieś tam za tymi frazami lirycznymi się kryły. Ona stwierdziła, nie pamiętam dokładnie, jak to było ułożone, w każdym razie bottom line był taki, że i tak nic nie wiecie na temat tego. To są pewne desygnacje symboli, które są tylko mi znane i tylko tak naprawdę to jest treść właściwie przeznaczona dla mnie. Wy słuchacie i sobie interpretujecie coś kompletnie innego niż to było w zamyśle i nawet intencja nie była po to, aby przekazać coś odbiorcy dosłownego. Co było na myśli autora, tylko to jest pewien konstrukt pewnych symboli, które każdy sobie interpretuje w swój sposób. I tu chodzi o to, żeby dobrać takie frazy i takie słowa, które będą pobudzały wszystkich słuchaczy do tego, żeby odnaleźć coś w sobie ciekawego. Państwo i moimi gośćmi są dzisiaj panowie tworzący duet Szuman Fajks, a duety, jak wiadomo, to taka chyba najczęstsza forma w muzyce elektronicznej. Na duetach wiele doskonałej muzyki się rodziło. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest podział ról w waszym duecie. No bo to już wyczuwamy i wiemy, że z jednej strony wokal, z drugiej strony dopieszczona, jak już ustaliliśmy, elektronika. Jak to jest w tym waszym duecie? Ajajaj, dużo by tu gadać. No wiadomo, że czasu nie jest dużo, więc nie siedzimy godzinami w studio, nie dapiemy się w głowę, nie układamy tych utworów, aranży. Powstaje jakiś szkielet utworu na szybko. Krzysiek z siebie z reguły to wypluwa. Ja podejmuję pałeczkę, robię coś dalej. Teraz pliki można przesyłać internetem, więc możemy to sobie robić na odległość. I rozbudowujemy te utwory. Na koniec ja robię aranż, mastering, mix i wychodzi to, co wychodzi. A jak teraz na przykład robimy nowy track, czekam ciągle, aż Krzysiek nagra wokal. Musiałeś to powiedzieć. Ciśnienie z każdej strony. Nie, no nie ma ciśnienia. No dobrze, pliki pikami, sieć siecią, ale widzieć się musicie, odbywacie próby, bo przecież działacie również w formule live'ów. Tak, no jakby samą ideą tego projektu było to, żeby szybko od produkcji przejść do performance'u i do tego, żeby... No bo tak naprawdę chyba wtedy ta muzyka się najbardziej broni, bo wtedy też najwięcej jest pewnej takiej zabawy, pewnej frywolności w tym wszystkim. Ja ze swojej strony też mam kilka efektów, z których bardzo namiętnie korzystam w trakcie, więc ta forma...